Ahadis isimli kitabın 487. sayfasında 7. hadisi şerif olarak kayıtlı bulunmaktadır. Hadisi şeriflerin aslını, kaynağını, metnini merak edenler oralara bakabilirler. Hazreti Ali radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlar ki mümin kul dininde devamlı bir genişliğe, kolaylığa mazhar ve sahip bulunur. Kardeşine açık kalpli, sadık, salih, temiz duygularla muamele ettiği müddetçe, din kardeşine, samimi, açık kalpli olduğu müddetçe. Feiza hade an zalike, bu durumdan meyledip ayrıldığı, kaydığı, vazgeçtiği zaman ise sürübet tevfik, Allahu Teala Hazretlerinin tevfiki artık o kula refik olmaz. Yani tevfikat-ı samedaniyeden mahrum kalır o kul. Demek ki Allahu Teala Hazretlerinin lütfuna, tevfikine, hidayetine mazhar olmak için buradan bir mühim esası, kaideyi öğrenmiş bulunuyoruz. Bu hadis-i şerife göre kalbimiz mümin kardeşlerimize karşı samimi ve safi olacak. Açık olacak. Pak olacak. Tenkit ediyorsak da yüzüne karşı tenkit edeceğiz. Takdir ediyorsak da belirteceğiz. Yüzümüz başka, kalbimiz başka, dilimiz başka, işimiz başka olmayacak. O kardeşimize iyi duygular besleyeceğiz, kötü duygular beslemeyeceğiz. O kardeşimiz yanlış yoldaysa yine iyiliğini isteyeceğiz, yanlıştan doğruya getirmeye çalışarak. Kardeşimiz zaten doğru yoldaysa ona yine sevgi ve saygı besleyeceğiz. Biz bu durumda olursak, kardeşimize karşı böyle kardeşane, kardeşçe duygular içinde olursak, halisane duygular içinde olursak, Allahu Teala Hazretleri'nin tevfikı bize refik olur. Tevfik çok mühim bir hadise. İnsan bir kere bir şeyi kendisi isteyemez. Ve ma teşaune illa en yaşa Allah. İnsanın kendisinin bir şey istemesi ancak Allah'ın istemesinden sonra olur. Hatırıma gelmedi diye veriyoruz. Bazen en güzel şeyleri bile, bizim için en karlı olan şeyleri bile, en faydalı olan şeyleri bile, hay Allah, tüh yahu, unutuvermişim diyoruz. Yani kendimizin menfaatimize olan bir şeyleri bile. Allah hatırlatırsa hatırlarız, hatırlatmazsa hatırlamayız. Düşündürürse düşünürüz, düşündürmezse ne dedi Musa aleyhisselam yanındakine? Dedi ki, aman işte şu şu hususta beni ikaz et. Oturdular kayanın başına, unuttu. Efendim oradan yola çıktıktan sonra, hadi bakalım getir dedi. Efendim hay Allah, ben onu unutuverdim diye arkadaşı öyle şey yapıyor. Demek ki hatırlamak, unutlamak, bizim unutmak bizim dışımızda bir hadise, bir. İkincisi, hatırladığımız ve niyet ettiğimiz bir şeyi yapmak da bize ait değil. O da kolay değil. O da mümkün değil. Ancak Allah tevfikini refik ederse mümkün. Tevfik refik olmayınca bir insanın bir hayırlı işi yapması mümkün olmaz. Falanca adam hayrı yapmak istedi, yapamaz. Allah nasip ederse. Allah onun parasını o hayra nasip etmiyor da ondan. İşte bizim güzel şeyleri yapmaya mazhar olabilmemiz için, muvaffak olabilmemiz için, namazı kılabilmemiz için, zekatı verebilmemiz için, hacca gidebilmemiz için, hayrı yapabilmemiz için, şeytanı yenebilmemiz için, efendim günahlardan kaçınabilmemiz için, hayırları işleyebilmemiz için ne lazımmış? Allah'ın bize yardımı, tevfiki lazımmış. Onu biz bildiğimizden her zaman diyoruz ki İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Senden yardım isteriz diyoruz. Her vitir namazında diyoruz ki Allahümme inna nesta'inike ve nestağfiruke ve nestehdike. Ya Rabbi senden yardım istiyoruz. Senden mağfiret istiyoruz. Senden hidayet istiyoruz diyoruz. Biliyoruz ki her şey onda. Demek ki madem her şey ondaymış ve madem ondan istiyoruz, o halde vermesinin şartını da bilelim. Ne zaman verir? O istediğimiz şeyleri biz istiyoruz ama ne zaman verirmiş? Evet. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîbun ucîbu da'vetet dâ'i izâ de'an. Tamam. Ama şartı var. Ne zaman verirmiş? İşte burada o esrardan bir sırrı öğrenmiş oluyoruz. Din kardeşine karşı samimi olduğu zaman tevfik refik oluyor. Dikkat edin. Din kardeşine karşı açık kalpli olduğu zaman, sevgili olduğu zaman, muhabbetli olduğu zaman, iyiliğini murad ettiği zaman Allah'ın tevfiki refik oluyor. Öteki türlü olmuyor demektir. Yani bu hadis-i şerifin öteki tarafından bakacak olursak manzaraya görürüz ki demek ki bir insan din kardeşine karşı kalbinden samimi değilse, halisane değilse, muhlisane değilse, efendim temiz düşünceler beslemiyorsa, o zaman ne olacak demek? Allah'ın tevfiki kendisine refik olmayacak, Allah ona yardımcı olmayacak, Allah hayırları işlettirmeyecek, şerlerden korumayacak demek olur. Çok mühim bir kaide bu, esrarı bu işin, yani sır bu. Bu gibi şeyleri herkes bir çırpıda bilemez, anlayamaz. Yani bunları ancak dinde derinleşmiş, rüsuh peyda etmiş insanlar ince tetkikler sonunda, tahkikler sonunda ömründe deneye deneye bulur. Şurada bir samimi hareket eder, burada bir lütfa mazhar olur. Bilir ki bu lütfa mazhar olmasının sebebi şuradaki hadise idi. Akşamdan bir güzel iş yapar, sabahtan bir güzel durumla karşılaşır veya güzel bir rüya görür. Bilir ki o onun neticesidir. Ondan sonra o ona terbiye olur. Anlar, o işi böyle yapmaya başlar. Muhterem kardeşlerim, birbirimize karşı temiz duygular besleyelim. Tamam mı? Her şeyin anahtarı oluyor. Birbirimize açık kalpli olalım. Birbirimizi sevelim. E hocam kusuru var. Dikensiz gül olmaz. Yarsız kalmış cihanda ayıpsız yar isteyen. Hiç kusursuz bir yar ara bulamaz. Herkesin bir kusuru vardır. Her güzelin bir tarafında bir şeycik bulunabilir. O halde kardeşlerimizi bir kere bende de kusur olduğu için onda da olması beşeriyetinin icabıdır deyip hoş görmeliyiz. Bir, sanki ben melek miyim? Sanki ben safi miyim? Sanki ben kusursuz muyum? Benim de nice içimde Allah biliyor ki ne çeşit duygular var deyip onda da olması normaldir. Sanki ben kendimi iyi olmak istiyorum da yapmaya muvaffak olamıyorum. Kendimi mazur görüyorum da niye o kardeşimi mazur görmeyeyim diyecek. Bir, İkincisi, o kardeş kötü yoldaysa bile onu sevecek, kötü yoldan geri döndürmeye çalışacak. İşte önemli olan nokta burası. Yani asıl can alacak noktası burası. Biz şimdi ne yapıyoruz? Biz bir kimsede bir kere ayıp arayıcı bir gözümüz var. Ayıp arayarak bakıyoruz. Yani bir kimseye daima filanca arkadaş nasıldır? İyi ama bir amma diye bir bahis açıyoruz, bir paragraf açıyoruz, bir sürü kusurunu sayıyoruz. Yani iyi tarafını göremiyoruz. Halbuki Hazreti İsa aleyhisselam rivayete göre sahabesiyle gidiyormuş, bir köpek leşinin veya hayvan leşinin yanından geçmiş. Hayvan kurumuş, çürümüş, pis kokular etrafa yayılıyor, ağzı sıyrılmış, açılmış, sırıtmış kalmış, yani kurumuş hayvan. Uf, aman ne kadar çirkin kokuyor diye herkes burnunu kapayıp geçerken Hazreti İsa aleyhisselam demiş ki ama dişleri ne kadar bembeyaz pırıl pırıl parlıyor. Yani bir laşenin bile, bir hayvan ölüsünün bile baktığı zaman Hazreti İsa dişlerinin inci gibi sıra sıra muntazamlığını görmüş. O gözle iyi tarafına bakmış. Efendim öyle değerlendirmiş. Demek ki bu bize bir derstir. Bir peygamber davranışıdır. Biz de kardeşlerimizin iyi tarafını görmeye çalışacağız. İyi tarafı yoksa, hakikaten kötü tarafı varsa, tamam hocam, benim gözümden bir şey kaçmaz, Afiye 99 gibi her şeyi şıp diye anlarım, bu kardeşimiz kusurlu. Peki, kusurlu olabilir. Ne yapman lazım? Düzeltmek için ona yardımcı olman lazım. Bu kardeş kusurlu, bir günahlı işe alıştırmış kendisini, devam edip gidiyor. Ben bu kardeşi bu günahtan acep nasıl vazgeçirebilirim diye senin öyle düşünmen lazım. Nasıl kendi oğlum bir kabahat ettiği zaman, bir yanlış yola gittiği zaman onu aman kimse duymadan şu bizim çocuğu doğru yola getireyim diye peşine düşüyorsan, o kardeşine de öyle davranman lazım. Sevmemiz lazım birbirimizi. Görüyorsunuz ki daha başka hadis-i şeriflerde bundan önce geçmişti ve bundan sonra da gelir inşallah. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala Hazretleri bizi, biz böyle hani dargın olup da barışmayan insanlar gibi aykırı aykırı çekerken ille birbirinizi seveceksiniz diye birbirimize yaklaştırıyor. Allah-u Teala Hazretleri bizim birbirimizi halisane sevmemizi istiyor. Bu bizim tasavvuf tarikat dediğimiz şeyde de işin aslı esası özü temel taşları, köşe taşları böyle asıl önemli olan noktalardan birisi de bu muhabbettir. İnsan kardeşine muhabbet edecek, hocasına muhabbet edecek vesaire, peygamberine muhabbet edecek, oradan Allah-u Teala Hazretlerinin muhabbetini bulacak. Onun için biz eğer birbirlerimizin kardeşiysek, ihvan isek, kardeşler isek, bizim hepimizin kalbinde düzeltilmesi gereken hastalık var. Birbirimize karşı durumlarımızı düzeltelim. Birbirimizi sevmeyi öğrenelim. Birbirimize açık kalpli olmayı öğrenelim. Samimiyeti öğrenelim. Bir hadis-i şerif vardır ki daha önceki hadis derslerinde geçmiştir. Bu nasihat denilen şeyin çeşitlerini bize orada Peygamber Efendimiz anlatıyor. Biz nasihati Türk dilinde Arapçasından farklı bir manaya kullanırız. Türkçe'de nasihat demek, öğüt demektir. Yani Türkçeleşmiş manası öğüt vermek demek. Falanca filanca kimseye nasihat etti dediğimiz zaman Türkçe'de yani almış karşısına bak sigara içme, bak faiz yeme, haram yeme diye elini böyle bir bir saya saya filan ona bir şeyler tavsiyelerde bulunmuş manasına gelir. Arapça'da nasaha fulanun filanen yani bir kimse falanca kimseye nasihat etti demek açık kalplilikle, sevgiyle, pak gönüllükle muamele etti demektir. Arada bir fark var. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu işin önemini belirtmek için buyurmuştur diye bir hadisinde "Ed-dinu en-nasihatu." Din, bakın haber cümlesi nekire gelmesi lazım gelirken "Ed-dinu nasihatun" demedi. "Ed-dinu en-nasihatu" dedi. Yani din tamamen nasihat dediğimiz şeyden ibarettir demek. Nükte var. Yani onun marife gelmesinde bir nükte var. Bu dinin aslı esası, özü, iliği, kemiğin iç tarafı, cam alacak noktası samimiyet demektir, diyor Peygamber Efendimiz. Halbuki onu bazıları bilmiyor, tercüme ediyorlar. Dinün nasihatü, yani din öğüt demektir. Sen bana vaaz çek, ben sana vaaz çekeyim. Kaç kişi vaazı dinlemiş? Kaç kişi söylediği sözü tutmuş? Kaç kişi söylenen sözü anlamış da şey yapmış? Din bir karşılıklı o ona öğüt vermek demek değil. Din insanın açık kalpli, samimi, candan halisane olması demek. Galu limen ya Resulallah. Kime karşı açık olacak diye sordular. Onlar bu manayı biliyorlar. Bizdeki gibi vaaz çekmek manasına gelmediğini biliyorlar. Samimi olmak manasına geldiğini bildikleri için diyorlar ki kime karşı samimi olması gerekir Müslümanın ya Resulallah? Diyor ki lillahi. Allah'a karşı insan samimi olacak. Aldatabilir miyiz Allah-u Teala Hazretleri? Haşa, sümme haşa, sümme haşa, sümme haşa. Allah-u Teala Hazretleri bizim her şeyimizi, her halimizi olmuşu olacağı biliyor. Geçmişi geleceği biliyor. Ne mümkün? Başka türlü hareket etmek cahilliğindendir. Samimi olacaksın. Ya Rabbi sen benim her halimi biliyorsun. Ben beş para etmez bir kulunum senin. Şu benim ibadetim, ibadetimin de hiçbir kıymeti yoktur. Kendi şahsımın da bir kıymeti yoktur. Bende ne varsa hepsi senin lütfundur. Ben bu lütuflara uygun bile hareket edemedim. Teşekkür sadedinde bile bir güzel yapamadım. Medet ya Rabbi senin inayetinden gayrı benim hiçbir çarem yoktur diye insan haddini bilecek, Rabbına açık kalpli olacak. Sonra veli kitabihi, kitabına karşı insan samimi olacak. Kur'an'a karşı samimi olacak insan. Kur'an'a karşı nasıl samimi olur? Kur'an'ın ahkamını okur, öğrenir. Seviyorum Kur'an-ı Kerim'i. Çap şup. Ne anladım ben onu? Dudağına değdirmişsin, alnına değdirmişsin. Seviyorum Kur'an-ı Kerim'i. Seviyorsan oku. Oku, anla. Kur'an-ı Kerim'i çok seviyor. Aman yerde bir Kur'an-ı Kerim sayfası var. Alıyor bilmem ne, hemen bir duvar kovuğuna koyuyor. Ya Kur'an-ı Kerim'in her tarafını çiğneyip duruyoruz biz ömür boyu. Ayaklar altında Kur'an-ı Kerim, gez. Eminönü'nde ayaklar altında. Kadıköy'de ayaklar altında. Plajlarda ayaklar altında. Ege'de ayaklar altında. Her yerde millet Kur'an-ı Kerim'in sayfaları üzerinde tepim tepim tepiniyor. Hocam yapma ya, hiç ben onu görmedim. Ne gazeteler yazdın, ne resminiz gördüm. Ahkamını çiğniyorlar. Sayfalarını öpüp başlarına koysalar bile ahkamını çiğniyor. Haramı yiyor, faizi yiyor, rüşveti veriyor, hırsızlığı yapıyor, edepsizliği yapıyor, harama bakıyor, zinayı işliyor. Yani ne varsa hepsini yapıyor. Ondan sonra da Kur'an-ı Kerim'in sayfasını gördüğü zaman bir sarhoş duygusallığı ile öpüyor, aman bilmem ne filan başına koyuyor. Samimiyet değil bu. Kur'an'a karşı bu samimiyet değil. Belki bu sevginin bile bir manası var. Yani bu sevgiden de mahrum olan insanların yanında belki bu da bir derecedir ama hakiki samimiyet böyle olmaz. Sen Kur'an'la samimi misin? Var mı aranızda böyle samimiyet? Yok. Yani genellikle yok. Okumaz bir kere. Okumasını bilmez. Okumasını bilse anlamaz. Anlasa dinlemez, tutmaz. Yani genellikle hepimizin kendim dahil çevremizde kendi kendimizi şöyle bir iyice kontrol edelim. Herkes kendisinin halini anlasın, dinlesin. Kur'an'a karşı samimi olsun. Sevsin, sevgisinde samimi olsun. Bağlansın, bağlılığında samimi olsun. Kur'an-ı Kerim'i kendime minhaj edindim, rehber edindim. Rehber edinsin. Edindim. Nasıl? Ters giderek mi? Tersine mi? Veli Resulihi, peygamberine karşı samimi olacak insan. Peygamber Efendimiz'i sevecek, bağlanacak, ona duyguları samimi olacak. Efendim sünnet-i seniyyesine efendim sımsıkı temessük edecek, sünnetine efendim destek verecek, sünnetini ihya edecek, bidatlardan uzak duracak, dinin aslına özüne sadık kalacak. Veli eimmetil müminin veya müslümin, Müslümanların, müminlerin imamlarına, önderlerine, iş başında olan, ileri gelen şahsiyetlerine saygı ve sevgi besleyecek. Saygısı ve sevgisi olacak. Yani Müslümanların işini görüyor. Müslümanların başında menfaatlerini kolluyor. Müslümanlara kafirlerin hücumlarını def etmeye çalışıyor. Efendim Müslümanların hizmetlerini yürütüyor. Bu kimseleri desteksiz bırakmamamız lazım. Bu kimseler kimlerdir? Bu kimseler kendisi mümin, işleri Müslümanlara fayda sağlayan kimselerdir. Kendisi kafir, işleri Müslümanlara eza cefa veren kimseler. Bundan pay çıkartmasınlar kendilerine. Kendisi mümin olacak. Bir, yaptığı işler Müslümanlara fayda sağlayacak. Müslümanların anasını ağlatmayacak. Mezarda kemiklerini sızlatmayacak. Adam cami yapmış. Sen onun camisini yık. Sen onun camisini depo yap. Mesela. Değil mi? Olmaz. Müminlerin umumuna karşı böyle efendim bir de samimi olacak. Bütün Müslümanları sevecek. Ne güzel bir dine sahibiz ki muhterem kardeşlerim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dediğimiz zaman, bu dine girdiğimiz zaman 900 milyon veya 1 milyar veya 1 milyardan fazla insanla otomatik din kardeşi oluyoruz. Hop! 1 milyar tane kardeş. Dünya nüfusunun 1/4 biri bir anda kardeşimiz oluyor. Ama biz Allah tarafından bize bahşedilmiş olan bu nimetin farkında ve şuurunda değiliz. 1 milyar tane kardeşi olan insan böyle mi gezer ortada? Efe gibi dolaşır şöyle, efendim bir kolunu o tarafa, bir kolunu, benim 1 milyar tane kardeşim var, arkam kuvvetli der. Diyemiyor çünkü Müslümanlarla ilgileri kitaplarda. Birbirleriyle sevgileri ve ilgileri yok. Birbirleriyle hasım, birbirlerinin problemlerini bilmezler, birbirlerinin dertleriyle ilgilenmezler, birbirlerine yardım etmezler. Bizim burada mahsul fazla geldiği zaman, müstahsil orada mahsulü döker, buraya sevk etmez. Veyahut biz burada efendim üretim fazlası olduğu zaman ne yapacağımızı şaşırırız. Öbür tarafta Afrika'daki Müslüman kardeşlerimiz açlıktan kırılır. Neden? Müslümanların umumiyetin üzerinde hepsine şöyle bakan, aralarında dengeyi ve irtibatı sağlayacak müesseselerini, hayır müesseselerini bile kuramamışlardır. Koruyamamışlardır birbirlerini. Dünyanın her yerinde Müslümanlar birbirlerinden habersiz oldukları için tek tek düşmana yakalanmıştır. Her birisi bir köşede düşman tarafından tepelenmektedir. Karşımızdaki kafirler de o kadar güzel, iyi organize olmuşlardır ki her yerdeki Müslümanın başına musallat olacak bir hasım icat etmişlerdir. Hindistan'daki Müslüman kardeşlerimizi Hindular tepeler öldürür. 300 tane Müslüman öldü, 500 tane Müslüman öldü. Bilmem Afrika'daki Müslüman kardeşlerimizi bilmem kimler öldürür, tepeler. Falanca yerdeki kardeşlerimizi filanca kafirler esir alırlar, tarlalarında çalıştırırlar. Falanca yerdeki kardeşlerimizi efendim dinden döndürürler, ismini değiştirirler, mallarını alırlar. Kadınlarına, kızlarına el koyarlar. Biz de burada hiçbir şeyden haberimiz yok. Efendim pek çok kimse plajda, pek çok kimse sportada doldurmakta filan böyle vakit geçirir. Haberi yok çünkü din kardeşliğinin şuurunda değil. İşte demek ki nasihat, yani açık kalplilik, samimiyet, sevgi bu kadar böyle çeşitleri olan, çeşitli dallara yayılmış olan bir şey. İnsan bu nasihat duygusuna, samimiyet duygusuna sahip olmayınca iyi Müslüman olmuyor. Yunus'u okuyun. Bayılırsınız. Herkes bayılıyor. Onun için unutulmuyor Yunus. Yunus'un ayrıca efendim reklamcısı, propagandacısı olmadığı halde kimse unutmuyor. Mevlana Celaleddin Rumi'yi kimse unutmaz. İbrahim Hakkı Erzurumi'yi kimse unutmaz. Neden? O şahısların yürekleri sevgiyle dolmuştur, taşmıştır. Kendi bulundukları zamanlara yayılmıştır. Kendi bulundukları zamanlardan bizim zamanlara kadar akmıştır. Sevgi dolu mübarekler. Okuyorsun, hoşuna gidiyor. Nesini okusan hoşuna gidiyor. Ya bu adamın, bu mübarek şahsın ne kadar güzel, zengin bir iç alemi varmış diye insan hayran kalıyor. Ya bu mu ümmi? Ben mi okumuşum? Ya benim okumuşluğum yerin dibine bassın, bunun ümmiliği kat kat daha iyi. Yani güya oduncuymuş Yunus Emre, dağdan odun getirirmiş. Ya keşke bizim üniversite profesörlerimiz oduncu olsa, öyle oduncu olsa. Öyle doğramacı olsa. Demek ki birbirine sevgiden, muhabbetten ayrıldığı zaman ne oluyormuş? O zaman Allah'ın tevfiki kesiliyormuş. Bu hadis-i şerif efendim aklınızdan hiç çıkmasın. Sevdiğiniz insanı mertçe, erkekçe sevin. Sevmediğinizde erkekçe söyleyin. Arkadaş ben seni sevmiyorum. Bakalım ne cevap verecek? Hesaplaşın bitsin iş ya. Nedir bu böyle münafıkça yüzüne gülüp arkasından kuyu kazma? Arkadaş ben seni sevemedim. Gel bu işin sebebi nedir? Niye sevemedin? İşte sen şunu şunu şunu yaptın ondan. Ben onu yapmadım kardeşim, sen yanlış anlamışsın. Ben onu şu niyetle yaptım. Yani neşteri vurduğun zaman, yaranın içinden cerahat aktığı zaman yara iyi oluyor. Cerahati akıtmadığın zaman çıban zonklayıp gidiyor. Devam edip gidiyor. Vur gitsin. Çek neşteri. Cırt bir taraftan öbür tarafa gitsin bu cerahat. Ondan sonra düzelsin. Sıhhat bozun iş. Sevmiyorsan sevmediğini söyle. Neden sevmediğini de söyle. Ben seni sevmiyorum. Neden? Kaşını beğenmedim, gözünü beğenmedim, burnunu beğenmedim. Yani onlar benim işim değil ki, Allah yaratmış. Ona bir şey diyemez. Beni Allah çirkin yaratmışsa, Allah'ın yarattığı, sen ona bir şey diyemezsin. Huyunu beğenmedim. Tamam, bu olur. Çünkü Allah huylarımızı düzeltmeyi emrediyor bize. Tamam, benim kötü huyum varsa ben düzelteyim. Efendim, sen benim işime karışma, sen kendi işine bak. Ha, bir insana vebal olarak, günah olarak kendisine nasihat edildiği zaman sen kendi işine bak demek yeter diyor Peygamber Efendimiz. Öyle demeyeceksin. Düşüneceksin, haklıysa doğru kardeşim, maalesef bende bu kusur var diyebileceksin. Sen kendi işine bak, senin kusurun benden büyük, sen benden dibin benden kara filan. Öyle şeye İslami bir cevap değil o. Tamam kardeşim, o hususun haklı, doğrudur, tespitin yerindedir. Ben inşallah o durumumu düzelteyim diyeceğiz. Böylece samimi dostlarımız olacak etrafımızda. Seven sevecek. Ya o adamı severim ben. Neden? Dobra dobra konuşur. Kalbinden geçeni olduğu gibi söyler, biter. Filanca adamı sevmem. Neden? Yüzüme gülse de emin değilim ki arkadan ne yapacağını bilmiyorum. Onun için samimi olmaya dikkat edelim. Tasavvufun ana direklerinden birisi budur. Dinin ana direklerinden birisi budur. Çünkü din tasavvufun hayata tatbiki demektir. Yani dinin esas noktalarından biridir. Bir insanın kalbi başka, lisanı başka olursa o kimseye ne diyoruz? Münafık diyoruz. Münafıklık da efendim yani iyi bir sıfat değil, kötü bir kalp hastalığıdır. Allah korusun cümlemizi. Amin. La yezalu hazel emru zahiren ala men navahu ve la yedurruhu muhalifun ve la mufarikun hatta yemdiye isney aşere halifeten min Kureyş. İsna dememiş, isney diye yazmış. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ikinci okumuş olduğumuz hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki efendim la yezalu hazel emru zahira, yani bu iş dediği halifelik, emirlik, efendim cihat, Müslümanların efendim hakimiyeti aşikar olarak, galip olarak devam edecek. Alâ men nâvâhu yani onu muhafaza eden, onunla bulunan kimseler de efendim daima devam edecek. Ve la yedurruhu muhalifun, muhalif kimseler zarar veremeyecek. Ve la mufarikun, ümmeti Muhammed'in topluluğundan ayrılıp gitmiş kimseler zarar veremeyecek. Efendim 12 halife Kureyş'ten gelinceye kadar. Demek ki Müslümanların hakimiyeti, galibiyeti efendim devam edecek. Ve 12 Kureyş'ten insan gelecek diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde bildirmiş oluyor. Bundan sonraki hadisi şerifi izah ediverelim. La yezalul mesruku minhu fi tuhmetin mimmen beri'e minhu hatta yekune azama cürmen minessarık. Hazreti Aişe validemizden rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki kendisinden mal çalınmış olan bir kimse, kendisinden mal çalınmış olan bir kimse fi tuhmetin mimmen beri'e minhu, bu çalma işiyle hiç alakası olmayan bir kimseye ithamda bulunmaya, kötü zanda bulunmaya, herhalde bu çaldı filan diye onu töhmet altında bulundurmaya devam eder ne noktaya kadar? Hırsızdan daha büyük günaha girinceye kadar devam eder, diyor Peygamber Efendimiz. Bunun manası şudur. İnsan bazen suçsuz bir kimseyi itham edebilir. Yani suçu yok. Hırsız değil, hırsız sayar onu. Efendim onu töhmet altında tutar. Ona öyle şeyde bulunur. Efendim suizanının gelişmesine sebep olacak ifadeler kullanır filan. Bu tabii bir kimseyi, masum bir kimseyi lekelemek ve gölgelemek olduğundan hırsızın günahından daha büyük günaha girer. Halbuki kendisinin malı çalındı adamın. Hem malı çalındı, malı çalındığı için bir günahta, hem de çalanı, çalmayan bir insanı çaldı sandığı için ikinci bir günaha girer. Hatta hırsızdan daha büyük bir günah işlemiş olur. Yani demek ki o hırsızlık hadisesinden daha büyük bir fesat, bir fitne ortaya çıkar. O halde muhterem kardeşlerim, bu hadis-i şerifin manasına göre eğer bir kimsenin gerçekten suçlu olduğunu bilmiyorsak dilimize sahip olalım. Kimseyi durup dururken itham etmeyelim veya durup dururken kimse itham olunmaz da delil olmadan itham etmeyelim. Bugün çok yapılan bir şey bu. Gazeteler bir şahsı diline dolar, yerden yere çalarlar. Yani memleketi sanki o şahıs batırmış gibi, batırıyormuş gibi bütün kabahatler o şahsın üstüne yüklenme durumuna gelir. Halbuki hiçbir suçu yok adam. O durum olabilir. Neden? Ufacık zanlardan, ufacık ihtimallerden hareketle herkes bir şahsın üstüne yüklenir. Bu tarihte de böyle şeyler olmuştur. Tarihte de misalleri olan bir davranış şeklidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisi herkesin gönlünde. Evladının sevgisi de gönlünde herkesin. Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin efendilerimizden birisine zamanındaki bir şahıs efendim bir ithamda bulunuyor. Yahu benim yanımda şu kadar para vardı, yok herhalde sen aldın gibilerden bir şey. Ne kadar diyor? Mesela 12 bin altın. Rakamı pek iyi hatırlayamıyorum ama külliyetli bir miktarda. Sen aldın gibi bir ithamda bulununca, işin de teferruatı hatırımda değil tam, o mübarekte çıkartıyor 12 bin altını, tıkır tıkır tıkır tıkır sayıyor. Ben mi almışım? Ya sen aldın filan gibi deyince tıkır tıkır sayıyor. Yürüyüp gidiyor. Peygamber torunu şeye bak, asalete bak. Efendim biraz sonra o adam geliyor koşarak, aman efendim özür dilerim, kusura bakma, o para bir şeyin altında kalmış, şöyle olmuş, sen almamışsın filan gibilerden. Diyor ki biz verdiğimiz şeyi bir daha almayız. Yani tenezzül de etmiyor artık. Bir daha o verdiği şeyi geri de almıyor. Demek ki yanlış zanlar, suizanlar olabilir. Onları yapmayalım. Delil olmadan konuşmayalım. Ben bir kere hatırlıyorum, Bursa'da arabamın küçük bir tamir işi vardı. Bir atölyeye geldim. Bir şahıs öteki şahsın aleyhine, benim tanıdığım bir şahsın aleyhine, o adamı ben tanırım, şöyle kötüdür, böyle kötüdür diye atıp tutuyor. Ben de dedim ki, ya öyle mi? Nerede gördün? Tanışır mısın? Tabii tanışırım, bilmem ne, böyle yüksek perdeden işe girişti. Ben sıkıştırdım. O cevap vermekte bocalamaya başladı. Ben biraz daha sıkıştırdım. O biraz daha şey yapmaya başladı. Nerede olmuş, nasıl olmuş filan diye üstüne adam akıllı böyle bastırınca işin. Yok ben onu tanımıyorum da bir arkadaşımdan duydum da bilmem ne. Yalan. Yalan. Aslı esası yok. Ben dedim onu tanıyorum. Yani sonunda o noktaya geldi iş. Halbuki yalan. Karşısındakini bilmiyor diye bir sürü böyle yalan yanlış şeyi yutturmaya kalktı yani etrafındakilere. Böyleleri de oluyor. İnsanların tabiatında da bu vardır. Yani küçücük bir şeyden işi büyütüp böyle bir kimseyi itham etmek vardır. Aman, aman o töhmet mevzu olan suçtan daha büyük bir suç ortaya çıkar da çok günahlara girersiniz. Onun için suizanda bulunmayın. İnne ba'da zanni ismim ve la tecessesu ve la yagteb ba'dukum ba'da en yuhibbu ahadukum en ye'küle lahme ahihi meyten fekerihtumu. Yani zannın bazısı, bir kısmı günahtır. Suizan etti mi insan günah olur. Öyle suizanda bulunmayın, tecessüs etmeyin. Her adamın gizlisini kurcalayıp bunun altında ne var bilmem ne filan şey yapmayın. Gıyabında gıybetini yapmayın, aleyhinde konuşmayın. Bu neye benzer? Bir insanın gidip de ölünün etini yemesine benzer. Bak nasıl hoşunuza gitmedi, yüzünüzü buruşturdunuz diyor Allah-u Teala Hazretleri. Ayet nazil olduğu zaman hepsi aman böyle yüzlerini buruşturmuşlar. Fekerihtumuhu. Bak nasıl beğenmediniz. Ölü eti yemek deyince yüzünüzü buruşturuyorsunuz ama gıybet etmekten kaçınmıyorsunuz. Aleyhte bulunmayacağız. Gıybet etmeyeceğiz. Töhmette, mesnetsiz töhmette bulunmayacağız. Onun için güzel bir adet vardır. Halkımız bunu hazmetmiş değildir. Falanca adam mahkemeye düştü. Sanık mevkiinde daha. Mahkum mevkiinde değil. Sanık. Maznun derlerdi eskiler. Zan var hakkında. Yani acaba bu suçu işlemiş mi diye. Beraat etmiş. Beraat etmişse tamam, adam muhakeme olmuş, beraat etmiş. Daha ne istiyorsun? Efendim işte o bu filanca meseleden muhakeme oldu. Beraat etmiş ya. Daha ne istiyorsun? Mütakip hadisi şerif. La yezalul musallune min ümmeti kablel asri erba'an hatta yagfirallahu lehum magfireten hatma. Bu da bir bizim namazlarımızın efendim şeylerini, faziletlerini bildiren hadislerden bir tanesi olmuş oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki efendim benim ümmetimden namaz kılanlardan ikindi vaktinde, ikindinin farzından evvel efendim 4 rekat namaz kılanlar efendim buna devam ederler, devam ederler. Nihayet hatta yagfirullahu lehum mağfireten hatma. Yani mutlak kesin bir affu mağfirete mazhar olurlar. Demek ki ikindi namazının evvelinde 4 rekatı neden kılıyormuşuz? Böyle çok sevabı varmış da onun için kılıyormuşuz. Demek ki insan buna ikindi namazının 4 rekatına devam etti mi sevap kazanıyormuş. Bu devirde hepimizde olan bir kusur nedir? Efendim sünneti müekkede ve sünneti gayri müekkede vardır. İkindinin ilk 4 rekat sünneti gayri müekked sünnet olduğundan, Peygamber Efendimiz de kılmadığından bazı kereler kâmeti getir Allahu Ekber. Dosdoğru farza. Yani sünneti kılmama. Birazcık bir fırsat buldu ya, şöyle bir tutacak nokta buldu ya, ikindi namazının sünnetini kaytarmak. Yani kırpıştırmak, kılmamak tarzında oluyor. Sen bilirsin. Bak Peygamber Efendimiz diyor ki, devam eder, devam eder, Allah onu kesin bir mağfiretle mağfiret eder. Başka bir hadis-i şerif vardır bu hususta, Buhari'de. Siz diyor Peygamber Efendimiz, bu efendim ay Bedir halindeyken, dolunay iken, şöyle tepsi gibi gökyüzündeyken, nasıl hiç zahmetsiz, meşakkatsiz hepiniz şöyle efendim görüyorsanız, eğer güneşin doğmasından evvel ve batmasından evvel, yani sabah namazından ve ikindiden evvel şey yaparsanız, yani namaz kılarsanız Allahu Teala Hazretlerinin o ikramına nail olursunuz diye hadis-i şeriflerde geçiyor. O halde muhterem kardeşlerim, bir kere şuradan şunu çıkartabiliriz ki bizim bu dedelerimiz bize bir örf adet dinimizde onlardan aldığımız, öğrendiğimiz bir şey bırakmışlarsa hadislere dayanıyordur. Bir bildiği vardır. Şimdi herkes yeniden müştehit kesildi. Herkes birazcık Arapça öğrendi, biraz şey yaptı diye müştehit kesildi. Bir bildiği vardır büyüklerimizin, hadisleri biraz iyi okusunlar. Birisi Suudi Arabistan'a gitmiş, orada Araplar Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedikten sonra terliğini alıp çıkıp gidenler oluyor. Ben bundan sonra namazdan sonra dua etmem artık demiş, çıkmış. Ya biz bu namazların arkasından bu salatü selamları, bu ayetel kürsüleri, bu Sübhanallahları, Elhamdülillahları, Allahu Ekberleri kendimiz uydurmuş değiliz. Böyle hadis-i şerifler var. Hadis-i şerifleri biraz oku. Oku, o zaman dedelerimizin ibadetlerin kârlılarını ne kadar güzel tespit ettiklerini, nasıl ahiret için mübareklerin böyle çalıştığını güzelce anlarsın. Demek ki biz de ikindi namazına dikkat edelim. İkindi namazının sünnetine de gayretli olalım. İkindi namazı çok önemli bir namaz olduğundan Allahu Teala Hazretleri vel asre diye asra and etmiştir diye tefsir kitaplarında izah sadedinde bazen bu da söylenir. Neden böyle önemli ikindi vakti? İkindi vakti efendim herkesin ticaretinin kızıştığı, pazarlık şeylerinin artık sonuna geldiği, pazar işlerinin işte bir an evvel evime döneyim diye telaş içinde olduğu bir zamandır. O zaman da ibadetten efendim geri kalabilir insan. Çarşıcı, pazarcı eşyasını şeyini toplarken filan. Ondan sonra memur evine dönerken, hadi evimde kılayım filan derken eve gelmeden yolda akşam ezanı okunuverir. Umumiyetle insanların tam telaşlı olduğu zaman oluyor. İkindi namazına aman dikkat edelim. O vaktin sünnetine de ihtimam eyleyelim diye buradan bir ders çıkıyor herhalde. Gelelim bundan sonraki hadis-i şerife. La yezalu ahadukum fi salatin madama yentaziruha ve la tezalul melaiketu tusalli ala ahadukum ma kana fil mescid tekul Allahümme gfir lehu, Allahümme erhamhu malem yuhdis ev yuhaddis. Bu hadis-i şerifte çok dikkatle dinleyiniz. Bundan sonra bir hadis-i şerif daha okuyacağım. Ondan sonra dersi bitireceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki, sizden biriniz namazı beklediği müddetçe, intizar halinde olduğu müddetçe namazda sayılır. Yani henüz namazın vakti gelmemiş, kılınma zamanı tahakkuk etmemiş, henüz kılınmaya geçilmemiş, bekliyor. Onu beklediği müddetçe, ona intizar halinde olduğu müddetçe namazdaymış gibi ecir alır. Demek ki namazlara biraz camiye erken gelmemiz, bu intizarı yapmamız lazım. O arada demek ki insan namazdaymış gibi sevap kazanmış oluyor. Sonra melekler mescitte bulunduğu müddetçe bir kimseye daima dua ederler. Dua edip ibadethanende namazı bekleyen şu kula mağfiret eyle ya Rabbi der melek. Allahümme erhamhu, ya Rabbi şuna rahmetini ihsan eyle, bunu rahmetine gark eyle, rahmetine mazhar eyle der. Ne zaman? Malem yuhaddif. Yani konuşmadığı müddetçe. Çünkü namazda o onunla konuşuyor, onunla konuşuyor. Kahve mi burası? Eğlence yeri mi? Buldun gölgelik yeri. Efendim, yerde de örtüler var. Kurbağadaşı, yanına arkadaşı al. Çayla söyleyelim bari. Kahve de söyleyelim, çay da söyleyelim. Sohbethane mi burası? Sen öyle konuşursan yandaki adamın ibadeti, tesbihi ne olacak? Onun için konuşmamaya, efendim, dünyaya ait işleri konuşmamaya, oranın adabına riayet etmeye, Kur'an-ı Kerim'le, zikirle, tesbihle, efendim, huzur ile, murakabe ile, tefekkür ile zamanı değerlendirmeye çalışmalı, şey yapmamalı. Efendim, boş lağviyat ile vaktini geçirmemeli. Şey de olabilir, bu kelimenin bir manası da, yani abdestli olduğu zaman demek olur. Abdestli olmazsa o sevabı alamaz demek olabilir. Çünkü kimisi abdestsiz oturur da gelince gider abdest alır filan. O zaman o sevap olmaz manasına da gelebilir. Bundan çıkan ders bize nedir? Eğer imkanımız varsa ezandan evvel namaza gelelim, camide oturalım ki melekler bize dua etsin, namazdaymış gibi sevap kazanalım. Bu bir kazanç kapısıdır. Efendim, sevap kapısıdır. Buna dikkat edelim. İkinci bir husus nedir? Camide yüksek sesle konuşmayalım. Camiyi sohbethane haline getirmeyelim. Dünya kelamı ile efendim vaktimizi öldürmeyelim. Birbirimizi meşgul etmeyelim. Sen konuşursun, şurada namaz kılanın aklı çelinir. Ya ne namaz kıldığımı anlayamadım der. Bizim bir arkadaşımız da Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye gidiyoruz. Durduk yarı yolda bir camide namaz kılıyoruz. Kalabalık vardı içeride. Namaz kıldık ama o mübareklerin dırdırısı, vırvırısı hiç kesilmedi. Namaz bittikten sonra arkadaş, kendisi de Arap asıllı, Türkçe de biliyor. Bir girişti bunlara. Neler söylediyse epeyce bir azarladı, şey yaptı. Yani demek ki şaşırabiliyor diye biz buna dikkat edelim inşallah. O adaba riayet eyleyelim. Eğer bir insan caminin bu kalabalığını ihlal ederse, bu sükunetini ihlal ederse, kalabalığını istismar ederse hayra ermez. Hatta birisi mesela diyor Peygamber Efendimiz, yahu benim bir kırmızı yularlı devem vardı, gören var mı, kaybettim filan dese, yunşidu dalletehu, yani kaybolmuş hayvanını gören var mı filan diye böyle gelse sorsa cami cemaatine, Allah ona hayvanını buldurmasın diyor Peygamber Efendimiz. Yani niye? Burası şehir mi ya? Kayıp bürosu mu? Kayıp bürosu mu burası gibilerden yani? Caminin şeyine uygun olanına Allah buldurmasın o kaybettiği hayvanı diye şey yapıyor. Camiye böyle hürmet edelim. Nihayet sonuncu hadisi şerifi okuyorum. Bu sayfada la yezdadul emru illa şiddeten ve led dünya illa idbaren ve len nasu illa şuhhan ve la tekumu saatu illa ala şerarin nasi ve la mühtediye illa isebnu meryem. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, işin şiddeti gittikçe artacak. Yani efendim Müslümanların meşakkatleri, efendim sıkıntıları günden güne, belası ziyadeleşecek demek. Yani Müslümanlık yerleşti, Peygamber Efendimiz İslam'ı öğretti, yayıldı ama gittikçe bela ve şey artacak. Allah'ın kanunu böyle yani. Bu tarzda böyle ileriye doğru gidecek. Bir, meşakkat ve bela artacak bir. İkincisi, dünya idbara uğrayacak. Günden güne efendim idbara uğrayacak. İdbar demek yani ters gitmek demek. Geri gitmek demek. Gerileyecek demek. Yani dünyanın hali iyiye doğru gitmeyecek. Nereye doğru gidecek? Kötüye doğru gidecek. Çizgi kemalata doğru değil, efendim rezalete doğru gidecek. Nitekim de sadaka Resulullah hak söylemiş, Peygamber Efendimiz doğru buyurmuş. Buyur, memleketimizin halini, dünyanın halini işte görüyorsunuz. Nerede eskilerin hali, nerede eski mahalleler, nerede eski muhabbetler, nerede eski dindarlıklar, nerede eski alimler, nerede eski Müslümanlar, nerede eski hatunlar, nerede eski yiğitler? Hepsi tarihte. İş böyle. Tepesi taklak, aşağı doğru gittiği muhakkak. Öyle buyurmuş çünkü Peygamber Efendimiz. Çizgi böyle. Kanunu, yani dünyanın şeyi, durumu böyle. Velen nasu illa şuhan. İnsanlar da günden güne cimrileşecekler. Bahilleşecekler. Efendim, nekesleşecekler. Gittikçe Allah yolunda para sarf etmek, mal sarf etmek, gayret sarf etmek azalacak. Bir şarkıcı tepesinden tırnağına kadar 10 binlikleri böyle ilikliyorlar. Efendim para yağmuru altında gömülüyor. Efendim stadyumlar bir şarkıcıyı dinlemek için doluyor. Ama Müslümanlığa rağbet yok. Plajlar doluyor, camiler tenha. Efendim günah yerleri sabahlara kadar ışıklı. Sevap yerlerinde bu Müslümancıkları bir gece tutamazsın camide, sabaha kadar duramaz. Ama her gün pokerci pokerinde, efendim daha başka artık ne gibi kötülükler varsa onlar sabahlara kadar çalışır. Şehrin bazı yerleri var ki insan gitmeye korkar. Sabahlara kadar orada ışıklar, şeyler yanar. Günahlar işlenir durur. Demek ki insanlar cimrileşecekmiş günden güne. Tabii bizim bundan tersine alacağımız mana nedir? Cimrilik iyi değilmiş. Biz elimizden geldiğince Allah yolunda para sarf edelim, mal sarf edelim. Neyi sarf edersen Allah yolunda o sana faydalı hale gelmiş olur. Neyi sarf etmezsen hesabı üzerinde kalmış olur. Yani sen kendi asli ihtiyacını hesapla, ondan fazlasında yapabildiğin kadar İslam'a faydalı işler, hayırlar yap ki Müslümanlık ileriye gitsin. Çünkü Müslümanlığın ileriye gitmesi için Amerikan yardımı gelmeyecek. Gelecek mi? Marshall yardımı, Amerikan yardımı. Adam yardım eder miydi? Boğmaya çalışıyor. Sen yapacaksan yapacaksın. Şu camileri biz yapacağız. İmam Hatip okullarını biz yapacağız. Kur'an kurslarını biz açacağız. Mecmuaları biz destekleyeceğiz. Matbaaları biz alacağız. Hayırları biz yapacağız. Yetimlere biz bakacağız. Yoksullara biz bakacağız. Efendim cihadı biz edeceğiz. Cihad için parayı biz toplayacağız. Memleket efendim hayra erişsin diye ne çeşit maddi ve manevi fedakarlık varsa, para pul yardımı, efendim bedeni yardım, hizmet, Allah rızası için biz koşacağız. Ötekiler bize enayi derler belki. Parayı bak nereye sarf ediyor, bak yaşamasını bilmiyor, bak ne kadar yoruluyor, yaptığı işten para almıyor, hayrına yapıyor filan diye. Belki öyle diyecekler ama biz böyle yaptıkça sevap kazanacağız. Sonra ve la tekumu saatu illa ala şirarin nas. Böyle iş tepe taklak gidecek, gidecek, gidecek. Kıyamet kimin üstüne kopacak? Şerli insanların, insanların en berbatlarının, kötülerinin üstüne patlayacak kıyametin kabağı. Onların başında patlayacak. Yani o kıyametin zelzeleleri, dehşetleri, sıkıntıları, şeyleri şerli insanların başına şey yapacak. Patlayacak. Allah bizi efendim her türlü felaketten korusun. En büyük felaket sevmediği insanların zümresinde olmak. Bizi sevdiği insanların zümresinden eylesin. Yaşadığımız müddetçe rızasına uygun yaşayalım. Öleceğimiz zaman da rızası yolunda ölelim. Şehit olarak ölelim. Said olarak yaşayalım. yani mutlu, mesut, bahtiyar, hak yolda yürüyen, salih kimse olarak yaşayalım, şehit olarak ölelim. Ve la mühtediye illa İsa ibn Meryem, Hazreti İsa'dan sonra da efendim peygamber rütbesine haiz böyle bir hak yolu gösterici efendim gelmeyecek, şahıs gelmeyecek diye Peygamber Efendimiz bildirmiş. Demek ki Hazreti İsa'nın nüzulü haktır. Hazreti İsa nüzul edecek. Ahir zamanda nüzul edecek. Büyük zamane alimlerimizden birisi de bu hususta bazıları ileri geri sözler söyledikleri için bir kitap yazmış. Efendim Hazreti İsa'nın nüzulünün yani ineceğinin hak olduğuna dair mütevatiren tevatür derecesindeki rivayetleri orada toplamış. O öyle olacak. Peygamber Efendimizin sünnetiyle şeriatıyla amel edecek. Gelecek, putu kıracak. Salibi yani Hristiyanların şeyini kıracak. Hristiyanları doğru yola getirecek. Allah-u Teala Hazretleri bizi ahir zamanın fitnelerinden, kötülüklerinden, fesatlarından korusun. Nefse ve şeytana ve dünyanın fani lezzetlerine kapılıp günahlara dalanlardan eylemesin. Sevmediği zümreler arasında bulundurmasın. Sevdiği ilimlerle bizi mücehhez eylesin. İlmimizle amil olmayı nasip eylesin. Salih ameller işlettirsin. Ümmet-i Muhammed için hayırlı işler yapmayı nasip eylesin. Arkamızdan bize sevaplar getirecek sadaka-i cariye dediğimiz sabit hayırlar yapmayı nasip eylesin. Efendim Allah yolunda malımızla, canımızla, müktesebatımızla ömür boyu çalışmayı, gayretli olmayı, genç, ihtiyar, aksakallı, beli bükük efendim hepimizin böyle çalışmamızı nasip eylesin. Nihayet ömrümüz hitame erdiğinde cümlemize iman selametliği ile ve buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek imanı kamil ile kelime-i şehadet ile cennetteki yerlerimizi görerek Peygamber Efendimizin cemaline nazar ede ede ruh teslim etmeyi nasip eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul adil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiye ve Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Aşr-ı şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lakum dhunubakum. الله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلم ما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فإني سميتها مريم وإني وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت ومن عند الله من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. سبحان ربي العظيم. الحمد لله حقا الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا acizane naçizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi ve taatlerimizi zikirlerimizi, tesbihatımızı, hatmi haceganımızı kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan iki adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i ve bir hatmi tehlil-i şerifi lütfunla, kereminle, ahsen-i kabul ile makbul eyle. Ya Rabbi, ikramına, ihsanına vesile eyle. Bizleri dünya ve ahiretin hayırlarına bunlar hürmetine nail eyle. Hasıl olan ücru mesubatın mislini evvelen ve hasaten Peygamber Efendimiz'e hediye eyledik, vasıl eyle.